Sufyanu Thauri akawaambia huwa qadariyun. Madamu hao ndio watu wake wa karibu, anaishi nao, yuko nao karibu zaidi, basi huyo ni qadariyun. Hiyo ndio madhhabu yake, hiyo ndio manhaji yake. يقول ابن بطة نعم الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة تعليقا على قول سفيان أكيوكا تعليق أكي لسفيشا نكولي إليزيا فيزوري كولي تليا نياما نينو الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى لقد نطق بالحكمة ساعة نعم كوهكيكا سفيان الثوري أميونجيا كوهكمة وصدق na akasema kweli. Waqala bil ilm, na akasema kwa elimu. Fawafaqa al kitaba wa sunna, akawa amefikiana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa ma tujibuhu al hikma, na yale ambayo yanayopelekea katika hikma. Wa ma tujibuhu al hikma, na yale yanayopelekea katika nini? Katika hikma. ويدركه العيان يعني ambao watu wote wakiyasikia wanayaelewa wanayafahamu acha kwamba mvuta bangi eh ukimwona anatembea na mtu si unajua kabisa yule mtu naye atakuwa msaidiana kwa kuvuta bangi ah mtu ni mwizi alafu wewe ndio rafiki yako hausikii hauoni ukiamka uko naye mnaachana tu usiku anasema ah tuliachana yeye ndo akaenda kuiba la mipango yake ameipanga wakati gani lazima na wewe utakuwa na kashfa ya nini? Utakuwa na kashfa ya bangi, ya wizi. Na mzinzi pia hivyo hivyo wa maila dhali. Na wema pia wanakuwa pamoja. Watu ambao wanafanya ibada ya sala wanakuwa pamoja. Wanakwenda pamoja, wanarudi pamoja. Kwa hiyo wayaarifu ahlul basira wal bayan. Maana haya pia watu wenye elimu na watu wenye ubainifu wanayafahamu maneno haya. قال الله تعالى انا سمع الله سبحانه وتعالى ايه ايه katika sura tu al imran aya 110 na ngapi aya 118 sawa eh aya 118 Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mlioamini la tattakhidhu bitanatan min dunikum لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم لا تتخذوا بطانة من دونكم msiwafanye marafiki watu ambao sio katika nyinyi. Mara muislamu anakuwa rafiki yake kafiri, tena ndo rafiki yake kipenzi, kila ukimtafuta unamkuta na kafiri. Hadha ma yanbaghi, ma yajuz, haifai jambo hili. Ahlus sunna wal jamaa unamkuta ana rafiki kipenzi ahlul bid'a, wako pete na kidole, hadha majuz mayambadhi. Allah ameshakataza la tattakhidhu bitana, na bitana inakusudiwa hapa ni rafiki wa karibu, rafiki wa karibu ambaye ukiamka unaye kushinda unaye. Minduniku kinyume na nyinyi, ambaye hamfanani naye manhaj, hamfanani naye aqida, hamfanani naye dini, hamfanani naye tabia. Huwezi kuwa na mtu ambaye kila wakati anavuta sigara, kila wakati anavuta sigara. Ukawa na mtu ambaye anakula riba, ukawa na mtu ambaye anakula rushwa na mambo mfano wa haya, au ana magonjwa ya maradhi ya kupenda wanawake na mfano wake, kisha akawa huyo ndio rafiki yako. La ya'lunakum khabala, sawa eh? Ukiwa na rafiki wa aina hiyo hawezi kuacha kukuingizia shari wewe, yani hawezi kuacha kukuingiza katika jambo lake ovu. Ndio maana anasema anil mar'i la tasal wasal an qarinihi innal qarina bil munqaran yaqtadi. Rafiki mtu usimuulize yeye uliza anatembea na nani, uliza rafiki yake ni nani. Yeye anaweza akajificha. Eh? Yeye anaweza akajificha. Sawa sawa tulab. Ninyi ndio wanafunzi ambao mnaishi mara nyingi sana katika jamii moja. Hapa bweni letu tuna watoto zaidi ya 100. Unafahamia? Kwa hiyo mmeishi sehemu moja, mnashinda sehemu moja. Markazi yetu ndogo, hajmu yake, uwanja wake, ukitafuta unaweza kupata bahani 50 kwa 50. Sawa? Au 60 kwa 70 takriban. Unaelewana? Kwa watu wa aina hii, mkija mkakutana na wale wanaokuja wengine, naweza mkafika takriban 200 takriban. Sasa watu 200 utawakuta watu kulingana na nini na tabia zao. Hata sana fulani, isala an karimi. Na nyinyi nadhani katika mfano huu utakuwa kwenu upo wazi sana. Na vile ambavyo unavyoona labda mathalan fulanun karinuhu fulan, basi ukiwachunguza utakuta katika hali za akhlaqi, hali za kitabia, yale anayopenda yule na yule anayopenda maila zali. Na hii kwa sababu mimi ndio mwalimu wenu na wajueni. Na wafahamuni. Mama mtu namuangalia huyu na fulani. Rafiki sana. Hata ukimtafuta fulani basi muulize fulani. Atakuwa huyu yupo. Anajua sehemu alipo kwenda fulani. Kwa hiyo usije ukakubali kuwa na rafiki wa shari. Kwa sababu rafiki wa shari. Allah anasema. La ya'lunakum khabala ay la yukassiruna fi idkhali shari alaikum. La yukassirun, hawawezi kushindwa kukuingizieni shari nyinyi, bali yajtahidun, bali watajitahidi kufanya hivyo. Na siku zote jambo baya ndio linakuwa lepesi kuingia katika nafsi ya mtu kuliko jambo zuri. Kusoma kunahitaji jiddi walijtihadi, kufanya ibada kunahitaji jiddi walijtihadi. Sasa kuwa na akhlaqi nzuri kunahitaji jiddi walijtihadi. Ama yale mambo ambayo ni ya shahawati, mambo ambayo ni ya matamanio, unakuta yanaingia sana haraka katika nini? Katika moyo. Allah anasema waddu ma'anitum. Waddu anataku. Waddu anataku. Haula yuriduna madha? Shari zenu. Yuriduna madha al-mashaqqata alaykum. Yuriduna madha halakakum. Wanataka nyinyi muangamie. Wanataka nyinyi muwe na mashaqqa. Mwe na shida, mwe na dhiki. Na baadhi ya wanafunzi akifeli badala ajitahidi aongeze mustawa, anatafuta mzembe mwenzake washuke wote. Ama hilo ni jambo ambalo mwanafunzi anatakiwa uwe makini. Jitahidi umfuate mwanafunzi ambaye anayekuzidi akhlaqi. Mwanafunzi ambaye unamwona ametamasaki na manhaji vizuri. Jitahidi mfuate mwanafunzi ambaye anajitahidi katika muraja, anajitahidi katika hifdhul mutun wala dhalik. Na ile tunaliona katika ule wakati wetu muraja, saa 10 mpaka saa 12, saa 3 mpaka saa 4:30, na muraja wetu alfajiri. Na wakati zinginezo. Akuta mtu anamfuata mwenzake amzungumzishe tu limradi jambo lipite na muda upite. Hala aladhi narahu inda kathiri min tulabi la ilmu. Natutulia mfano tulabi la ilmu kwa sababu ndio hali zao. Kala rahimahullah ta'ala wa yakulu al-Fudail ibn Iyad. Wa yakulu al-Fudail ibn Iyad. Na anasema Fudail ibn Iyad. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Hala ruahu junudun mujannada. Fudail ibn Iyad. Anasema الأرواح. الأرواح جمع إيش؟ جمع روح. الأرواح جنود مجندة. معناه الأرواح جموع مجتمعة. روح ni kikundi kilichojikusanya pamoja. روح ni kikundi kilichojikusanya pamoja. Kimeumbwa na baada ya kuumbwa zikawa zimewekwa hapo pamoja. Allah akaziacha katika maumbile yake. Ndio maana binadamu utawakuta wanapenda sana kukaa pamoja. Kikianza kijiji sehemu, mtu mmoja na wengine wanakwenda kujenga jirani ya yule aliyojenga. Na wengine watakuja pale, na wengine watakuja pale. Kisha wataanza kuenea kulingana jinsi ambavyo wamekuwa wengi. Wala roho jinudu moja. Binadamu bila yao wanapenda kuishi pamoja. Jumu'un mujtami'a. Au Katika maana nyingine al-ruhu junudun mujannada, kwamba roho ni anwa'u mukhtalifa. Al-arwahu junudun mujannada bimaana al-arwahu anwa'un mukhtalifa. Roho zipo za aina nyingi. Kwa maana ya kwanza al-arwahu jumu'un mujtami'a, kwamba roho ni kikundi cha watu wenye kupenda kukaa pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala akasema katika kufafanua, famata arafa minha ta'ala. Famata arafa minha ta'ala. Kama zikisha kaa pamoja roho, amsalukum ayuha tullab, simisha kwenda kumisha kaa pamoja hapa watu zaidi ya 100, mataarafa minhu talas, zile zinazoelewana huwa zinaungana. Mtu mtaarifu ha man wa man Abdallah na nani na Ghali na ndio maneno ya al-Fudhail ibn Iyad. Na kitumbo na nani? Ha? Na nani? Na Muyaga na Haruna Siddiq. Na. Hiyo na. Bilali na nani? Bilali ya Mungu. Ala kulli hal, kila mmoja utakuta anaendana sambamba na rafiki yake na wanafanana tabia. Mataarafa minhu italaf wa matana karaminha ikhtalaf, na zile roho ambazo zimetofautiana, sawa, haziendani. Mtu apenda kusoma, mwingine hapendi kusoma, mathala wataungana, hawaendani. Sasa hawaendani. Ukiwachonganisha mtu anayependa kusoma na asiyependa kusoma, hawezi kukaa pamoja. Kadhalika pia aljumu'u mujtami'a na anwa'u mukhtalifa, kwamba roho katika maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameziumba kwa aina tofauti tofauti. Kuna roho zilizokuwa nzuri zenye kupenda mambo mazuri, na kuna roho ambazo zilizokuwa mbaya zenye kupenda mambo mabaya. Kwa hiyo zile nzuri utazikuta zipo kwenye mambo mazuri, zimekusanyika kule, sawa, na zile mbaya utazikuta ziko kwenye mambo mabaya, zimekusanyika kule. Na hata mkifika hapa tulabi la ilmu, mwanzoni kama bado hamjapata ile manhaj, unakuta mtu anatafuta kama vile kinyesi huwa anayekwenda pale ni nani? Nzi. Asali anayekwenda pale ni nani? Nyuki. Kwa kila mmoja, nyuki anatafuta asali na nzi anatafuta kinyesi. Kwa anwao mukhtalifa, aina tofauti tofauti. Kwa hiyo Al-Fudhail ibn Iyad makusudio yake anayokusudia hapa, anakusudia kuhusiana na ahlul bid'ah na nani? Na ahlus sunna. Kurudisheni katika darasa eh? Anakusudia kuhusiana na ahlul bid'ah asun, kwa wale ambao utakuta wameshikamana, hao ndio watakuwa ni watu wa sunna, hao wakiwa wameshikamana katika nini? Katika sunna. Na wale utakaokuta wameshikamana, wakiwa wameshikamana katika bid'ah, hakuna mtu wa bid'ah atashikamana na mtu wa sunna alafu wakawa pamoja, iwezekani? Wachagulie sehemu moja ya kwenda. Kalamu wazi? Haiwezekani. Al-arwahu junudun mujannada. Mataarafa minha talafa. Wazi? Matanakara minha istalafa. Wala yumkina yakuna sahibu sunna yumali sahiba bid'a illa minan nifaq. Nakuja kumaliza. Asa haiwezekani ukamkuta mtu wa sunna ana ongea na mtu wa bid'a isichokuwa kwa nini? Kwa nifaq. Umeelewa? Itakuwa ni kwa nini? Kwa nifaq. Hakuna uhalisia na ukweli baina sahibu sunna na sahibu madha albid'a katika masala ya maongezi. Qala Ibn Battah rahimahullah ta'ala ta'liqan ala dhalik, sadaqa al-Fudhail rahimahullah ta'ala, fa inna nara dhalika ayana. Angalia masalafu walivyokuwa wakisema maneno ya masalafu waliowatangulia, wanastafidi na wanatohoa yale matendo ambayo wanayoyaona. Ni kweli nyie leo hamuoni ahlul bid'a ahlus sunna ambao wanaotengamana na kuchangamana na ahlul bid'a wengi? Sasa wallahi jambo hili sisi tunaliona wazi kwamba ahlus sunna siku hizi wamekuwa wakichangamana na ahlul bid'a. فقد بلغ من تحذير السلف رحمة الله تعالى عليه من المبتدعة فحقيقة أهل السنة أبوني مسلف والفنية كذكوبوا بلغ من تحذير السلف رحمة الله تعالى عليه من المبتدعة أن أحمد بن سنان إلفكية كتك هالي لها مسلف وتحذرش أهل البدع ilifikia wana mmoja alikuwa akiitwa Ahmad ibn Sinan qala la an yujawiruni la an yujawirani sahibu sahiba tamburin sahib tambur eh sahib tabal tabal ni nini naitwa gita eh mtu anapiga muziki kwa gita kunikaribia mtu huyu awe jirani yangu ahabba ilaihi ni jambo ambalo linapendeza zaidi kwangu mimi anijawira ni sahibu bidah kuliko kunikuwa jirani yangu mtu wa bidah lianna sahiba tambur anhaahu wa aksiru tambura kwa sababu huyu mpiga gita nitamkataza nitachukua gita lake nitalivunja walmubtadi na mtu wa bidah yufsidu nnas anawaharibu watu waljirana na majirani walahdathi kadhalika pia huwa anayaharibu yale ambayo anayaleta mambo ambayo yani huleta mambo yasiyozoeleka lahdath la sahibu bid'a yufsidu nnasa waljirana walahdathi mtu wa bid'a huwaharibu watu na majirani kadhalika pia huharibu wale vijana wanaokuwa na vijana ambao ndio kwanza wanajifunza sunna wale ambao hawajui madhara bila basi huharibika huingiza kwao mambo ambayo hawajayazoea huingiza kwao na kuyaweka kwao mambo ambayo wao hawajayazoea kwa kuyaona kwamba ni katika dini naam يقول ابن بطه رحمه الله تعالى عليه تعليقا على هذا الموضوع فالله الله معشر المسلمين الله الله أيني كونغمان لو إسلام لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه أكبر تحذريشا وإسلام كما سيمبلكي متو إلى dhana yake nzuri ya kuidhania nafsi yake kwamba yeye yupo katika manhaji sahihi wa maahidahu min maarifatihi na yale aliyoyazoea katika ujuzi wake maarifa yake bisihati madhahabihi ala al-mukhatarati bidinihi katika kuitambua katika kutambua usahihi wa madhahibu yake ala al-mukhatarati bidinihi juu ya kuiweka dini yako katika kuiweka dini yake katika hatari hatari gani fi mujalasati baadhi ahli hadhihi alahwa hatari ambayo ni kukaa na baadhi ya hawa watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao asafa yaqul udakhiluhu liunadhira ninaingia kwa huyu bwana ili niweze kumnakish niweze kufanya naye munadhara munakasha au liastakhrija minhu madhhaba au niweze kuyatoa madhehebu yake kwake niweze kumuongoza yani mimi nakaa naye niweze kumuongoza au ni nakish fa innahum hakika hao ail mubtadi'a watu wa bid'a ashaddu fitnatan min ad-dajjal wana fitna kubwa kuliko masihi dajjal wa kalamuhum alsaqu min al-jarabi na maneno yao yananata zaidi kuliko ugonjwa wa maranga ugonjwa wa ngozi wa haraku lilqulubi min al-lahabi na maneno yao yanaunguza zaidi mioyo kuliko kijinga cha kuni ولقد رأيت جماعة من الناس حسب ابن بطة كحقيقة نيليواهي كواونا كيكوندي تشا واتو كا kanu yal'anunahum wa yasubbunahum, walikuwa wakiwalaani ahlul bidah na wakiwatukana ahlul bidah, fajalasuhum, wakaenda kukaa nao kuwasikiliza, ala sabili linkari waraddi alaihim, katika njia tu ya kuwapinga na kuwapiga raddi. Famazalat bihim almubasatati wa khafiyul makri wa daqiqul kufri hatta sabau ilaihim. Famazalat bihim almubasata, haukuacha kupatikana kwa wao ile hali ya kupanuka, yani kuongeza kile kiwango cha kukaa nao. Wa khafiyul makri, na vile vitimbwi vilivyojificha. Wa daqiqul kufur, na ile kufru iliyokuwa ya ndani. Hatta sabau ilaihim, mpaka wakapenda kuishi na wao. Hannu watashawaku ilaihim, yani wakapatwa na mapenzi, wakapatwa na mapenzi na wakatamani kuishi na kukaa na wao, wakapenda bidaa zao. Hadha kalamuhu rahimahullahu ta'ala wa sadaq, anasema haya ni maneno ya Ibn Battah, Allah amrehemu, na amesema kweli, anasema kweli. Walakad shahadna ulaika fi zamanina, kwa hakika tumewashuhudia watu hao, kwa hakika tumewashuhudia watu hao katika zama zetu. Yaquluna, wanasema, nahnu nujalisu haulai almubtadi'a, hakika sisi tunakaa na hawa watu wa bid'a. Liajli munasahatim, tunakaa nao ili tuwape nasaha. Waliajli litilai ala manahijihim sirriya, na tunakaa nao ili tuweze kuziona zile manhaji zao za siri. Allati yukhfunaha, ambazo wanazificha. Hatta nahzar minha, hatta nuhadhira minha fima ba'd, ili tuweze kuzitahadharisha baadaye. Thumma ba'da dhalika yaqauna fi habailihim, kisha baada ya hapo wanajikuta wanaingia katika kamba zao, kamba za kukamatwa na bid'a. Wayasiruna aunan lahum ala ahli sunna, na wanakuwa ni msaada kwa hao ahlul bid'a dhidi ya watu wa sunna. Afana Allahu iyyakum min dhalik, Allah atupe afya na nyinyi kutokana na hali hiyo. Fahadha huwa makararahu salaf, anasema mtunzi wa risala hii, anasema haya ndio ambayo yametajwa sana na salafu salih, kwamba ni vibaya mtu kukaa na ahlul bid'a, ni vibaya mtu kushirikiana nao hatu hawa, ni vibaya mtu kuwafuata na kusema anataka asome mambo yao, asikilize ili aweze kuwatahadharisha. Jambo hili ni jambo baya. Wa alayhi, na kwa sababu hiyo, falwajibu ala man khafa ala nafsihi alfasada waddalal, wajibu wa mtu ambaye aliyohofia nafsi yake kuharibika, kufisidika na kupotea, an yalzima hadha almanhaj, anatakiwa alazimiane na manhaji hii. Wa yaslukahu, na aifuate. Manhaji gani? Manhaji wa ahlusunna aljamaa. Fa wallahi, namuapa Allah, innal qauma an ilmin nataku wa an ilmin waqafu, hakika masalaf ahlusunna waljamaa, kwa hakika waliongea kwa elimu, na kwa hakika pia walisimama misimamo ya elimu. Kile walichokiongea salafu na saleh walikiongea kwa ilmu, na kila msimamo waliosimama nao salafu na saleh, kwa hakika msimamo huo walisimama kwa elimu. Yakulu al-Hafidh Ibn Asakir rahimahullah ta'ala fi tarikh Dimashq, anasema al-Hafidh Ibn Asakir, kitabu chake tarikh Dimashq fi tarjamati Ahmad ibn Aunillah, akiwa anamuelezea huyo bwana aliyekuwa akiitwa Ahmad ibn Aunillah, huwa ahad ulama sunna, ambaye ni mmoja katika wanachuoni wa sunna. Naqila na Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Mufrij, akiwa ananukuu kutoka kwa huyo Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad, kana Abu Ja'far, anasema alikuwa Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah muhtasiban ala ahli al-bidah, akijitolea kupambana na ahlul bid'ah. Muhtasib, maakfaa da'wa ya kupambana ahlul bid'ah bure. Ghalizan alayhim, alikuwa ni mkali juu yao. Muzillan lahum, akiwadhalilisha ahlul bid'ah. Taliban limasawaihim, taliban limasawiihim, akitafuta yale makosa yao. Musari'an ala madarihim, akiwa na ni mwenye kufanya haraka juu ya madhara yao, shadidul wat'ati alayhi, akiwa ni mwenye kuwashambulia kwa ukali, akiwaingilia kwa ukali hao ahlul bid'ah, musharridan lahum idha tamakkana minhum, akiwajeruhi pale anapokuwa anaweza kuwajeruhi, shadd akiwajeruhi kwa maneno, maneno makali, idha tamakkana minhum, akiweza kuwajeruhi, ghaira mubqin alayhim, hakuwa ni mwenye kuacha kwa chochote, yani alikuwa si mwenye kuacha kwa chochote katika hizo bidaa zao, akifafanua na kuweka wazi, wa kana kullu man kana minhum khaifan minhum, na alikuwa kila aliyekuwa miongoni mwa ahlul bid'a akimwogopa huyo Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah, kimwogopa kwa sababu alikuwa yuko mahiri katika jambo hilo, khaifan minhu ala nafsihi mutawaqqiya, alikuwa mwenye kumwogopa akihofia nafsi yake na akichukua tahadhari asikutane na asijadiliane na asipishane maneno na huyo Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah. La yudahinu ahadan minhum ala halin, alikuwa hampaki yoyote mafuta kwa hali yoyote katika watu wa bid'a, yani alikuwa hampaki yoyote katika ahlul bid'a mafuta kwa hali yoyote, wala yusalimuhu, na wala hampi salama, sawa, wala yusalimu, wala hampi salama, yani mtu wa bid'a kwa Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah alikuwa hana salama. Wa in athara li ahadin minhum ala munkarin, na akiona kwa yoyote katika ahlul bid'a akimwona amefanya munkar yoyote, wa shahida alayhi indahu bi inhirafin an sunna, na akawa ameshuhudia, sawa, wa shahida alayhi indahu bi inhirafin, na akawa ameshuhudia yoyote kwake yeye kwamba mtu huyu amefanya inhiraf an sunna, kwamba mtu huyu amefanya inhiraf, amepinda akaiacha sunna, na badha huwa fadhahahu, alikuwa anamfedhehesha mtu huyu, anambeza na kisha anamfedhehesha, waala na bidhikrihi walbaraat minhu, na alikuwa akitangaza utajo wake kwamba huyu mtu ni mtu wa bid'a na kadha, kisha anawaambia watu jiwekeni mbali na mtu huyu, waayyarahu, na akimtia aibu, an qabihi madhhabihi, waayyarahu bidhikri su, na alikuwa akimtia aibu kwa kumtaja kwa utajo mbaya, fil mahafili, katika mahfali za watu wengi, anasimama kisha anamtahadharisha, anamtaja kwa utajo mbaya, wa aghra bihi hatta yuhlikahu au yanzia an qabihi madhhabihi wa su'i mu'taqadihi, na alikuwa akimwandalia mazingira mabovu, akimwandalia mazingira ya hatari, ima amwangamize au yule mtu atoke katika matendo yake mabaya, au atoke katika madhehebu yake mbaya, na atoke katika itikadi yake mbaya. Walam yazal dauban ala hadha jahidan fi, na haikuacha hii kuwa ndio hali yake, dauban ay da, haikuacha hii kuwa ndio hali yake Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah, yani hali yake na tabia yake, jahidan fi, akifanya jihadi ndani ya jambo hili, ibtigha'a wajhi Allah, akiwa anataka kupata uso wa Allah, kuona uso wa Allah, ibtigha'a wajhi Allah husema kwamba akiwa anataka kuingia peponi ili auone uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, ila an laqi Allah ta'ala, mpaka pale alipokufa na kwenda kukutana na Mola wake azza wa jalla. Lahu fil mulhidina atharun mashhura, huyu bwana kwa hawa watu mulhidun waliokuwa wakipinga uwepo wa Allah na sifa zake Allah na majina yake Allah, atharun mashhura, alikuwa na athari zilizokuwa mashhur, wa waqa'i'u madhkura, na matukio yaliyokuwa ni yenye kukumbukwa na yenye kutajwa. Maana haya ameyataja Al-Hafidh Ibn Asakir katika kitabu chake Tarikhu Dimashki juzu ya 5 ukurasa wa 118. Inshallah naktafi bihadha al-qadr. Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.